Válság a válságstábban. Nem véletlen a szójáték, ma ugyanis a válságokról fogunk beszélgetni, és arról, hogy a választás után hatalomra kerülő kormányzatnak mi dolga lesz ezzel. Ma ezért ült össze a válságstáb. Sziasztok! Ez a Válságstáb, a Fókusz Stúdió gazdasági elemző műsora, és itt van velem újra állandó vendégeim. Nagy Imre közgazdász. Sziasztok! És Pitner Gábor közgazdász, tartalomgyártó. Sziasztok! És arra gondoltunk, hogy ahogy szoktunk, most először egy kicsit reflektáljunk az elmúlt adásra, az elmúlt történetekre. Gábor. Ugye az oktatás helyzetéről beszélgettünk az előző adásban, amit láttam így a komment szekcióban, hogy talán az eddigi legpozitívabb volt, hogyha az összességét nézzük az üzeneteknek, ami nekem egyértelműen azt üzeni, hogy ez egy nagyon fontos téma mindenki számára. Nem tudjuk ennyi idő alatt nyilván megfejteni a magyar oktatásnak a válságát, vagy megoldani. Szerintem nekem ez azt jelzi előre, hogy erről még sokat kell beszélni a problémák és a megoldások szintjén. Én nem nézegettem a kommenteket annyira most, inkább a hiányérzetemet mondanám el. Nagyon sok mindenről beszéltünk, kevésbé volt gazdasági, sokkal inkább ilyen szakmai kérdések, és aztán utána jöttem rá, hogy ennek az egész oktatásnak van egy mikro szintű gazdasági oldala is, ami a családokat érinti, hogy mit kell ma azért megtenni, hogy jó oktatásban részesüljön, mivel jár egy iskolakezdés, akár egy normál általános iskolában is. Tehát ezt kihagytuk, sajnálom, mert azért ez is egy tanulságos rész, de majd legközelebb. Igen, szerintem érdemes majd ezekre még egyszer egy adásban visszatérni. Nekem annyi reflektálni valóan van, hogy mindig arra jutok, hogy az oktatás jelen pillanatban Magyarországon talán az egyik tényleg legnyomasztóbb téma, különösen annak, aki valamilyen formában tényleg érintett, tehát a bőrén érintett ebben. Viszont akkor szerintem kanyarodjunk rá a mai témánkra. Én azt gondolom, hogy először is érdemes lenne tisztázni, hogy mit értünk, tehát mit jelent egy válság, mert hát ugye arról fogunk beszélni, hogy elég sokféle van, de úgy összességében mit jelent egy ország életében, egy gazdaságban, bármiben egy ilyen válság? Történelem, de tényleg két mondatban. Már az ókorban használták ezt a kifejezést. Tehát görögöktől, rómaiaktól már ismerünk ilyen kifejezéseket. Az egészségügyből jött át a köztudatba, tehát amikor egy beteg válságos állapotba került, akkor az ugye azt jelentette, vagy azt jelenti ma is, hogy nem lehet tudni, hogy túléli vagy nem. És aztán ennek a fogalomnak a köre elkezdett kiszélesedni, és ma már nagyon-nagyon széles spektrumon használjuk, hiszen válságban lehet egy kapcsolat, válságban lehet egy alrendszer, tehát például egy oktatás, válságban lehet egy vállalat, tehát nagyon sok vállalat kríziseken megy át, aminek utána az eredményeként vagy megmarad, vagy megújul, vagy történik vele valami, meg válságban lehet egy ország. És a válságnak is ugye több fajtája van, a gazdaságitól, akár a szociálison keresztül, politikai szintéren is látható. Szerintem mielőtt belevágunk az adásba, én azt azért szeretném elmondani, hogy itt a köreinkben, egyébként az Imre személyében ugye ül köztünk valaki, aki a válságok, tehát a közgazdaságtannak ezt az oldalát, a válságokkal kapcsolatos oldalát nem csak elméleti oldalról, hanem gyakorlati oldalról is ismeri. Úgyhogy én is nagy izgalommal várom, hogy ebben a témában miket osz majd meg velünk Imre a válságokkal kapcsolatban, legyen az akár vállalati, akár az országos gazdaságot nézve. Én egy másik dolgot csak gyorsan behoznék, mielőtt elkezdjük. Van a közgazdaságtannak egy másik ilyen alága, ez a viselkedés közgazdaságtan, amit én nagyon kedvelek, és annak van egy Nobel-díjas írója, Richard Taylornek hívják, egy zseniális valaki. Egyébként ő azt mondja, és majd ez, amikor a válságok esetleges megoldásáról beszélünk, vagy kezeléséről, az ő elve az, hogy a hagyományos közgazdaságtan alapja az a racionális döntéshozatal, de az emberek gyakran nem racionálisan döntenek, különösen válságok idején erősödik fel ez a jelenség. Illetve azt mondja, hogy az emberek hajlamosak túlzottan reagálni a veszteségekre és alul reagálni a nyereségekre, ami a válságok idején fokozott kockázatvállaláshoz vezethet. Ezekkel akartam csak beindítani ezt a válságról szóló diskurzust. Mondd még egyszer. Másodikat? Igen. Az emberek hajlamosak túlzottan reagálni a veszteségekre és alul reagálni a nyereségekre, ami válságok idején fokozott kockázatvállaláshoz vezethet. De én ezt pont fordítva értem, tehát hogyha a veszteségekre reagál túlzottan, akkor épp az, hogy kockázat kerülővé válik valaki, és nem akarja megoldani a válságot, de... Vagy pont, hogy a veszteséget szeretné túlkompenzálni, nekem az jutott eszembe, és amiatt nagyobb kockázatot vállal. Tehát ha marad 200 forintja, akkor mindet fölteszi, nem csak 100-at, szerintem vagy nagyon pont két oldalról közelíthető meg. Igen. Na jó, nem ezen fogunk összevidni. Na, hát szerintem az edukatív részén szaladjunk még gyorsan végig, hogy milyen válságokat ismerünk, milyen válságok léteznek úgy alapvetően. Most nyilván az összeset, tehát a párkapcsolati válságig ne jussunk szerintem el, hanem ami tényleg ide tartozik. Meglettem szólítva, és azért azt el szeretném mondani, hogy én, és akkor újra kell kezdenem, én nem makroközgazdász vagyok, tehát, és nem vagyok elméleti szakember, tehát amit tanultam, az gyakorlatban tanultam, és gyakorlati válságmenedzseléssel foglalkoztam. Ami azért teljesen más, és azt szeretném alátámasztani, az teljesen így van, hogy a vállalatoknál nagyon sokszor a vállalatok irracionálisan működnek egy válságba, mert a psziché elviszi a döntéshozatalt, és emiatt belülről nagyon rossz döntések születnek, tehát az ugyanúgy működik szerintem, mint egy társadalomban, hogy nagyon nehéz belülről megtalálni azokat a megoldásokat, amit kívülről nézve viszonylag könnyű. De nézzük a válságokat. Én felsorolok párat, aztán majd Gábor kiegészíti. Ha a felszíni válságokról beszélünk, akkor vannak ilyen olyan válságok, amik a mutatókhoz kapcsolódnak. Tehát amik nem önmagában válságok, hanem inkább a válság jelenségnek a mérőszámai, vagy a mércét jelentik, vagy az indikátorait, én ezt így szoktam hívni. Ilyen például az infláció egy makrogazdaságban. Ha egy infláció elkezd elszabadulni, akkor az biztos, hogy a gazdaságnak, illetve a társadalomnak valamiféle túlreagálását jelenti, és egy nagyon fontos jelző arra, hogy valami történik a mélyben, de az infláció az mindig következmény, tehát azt nem úgy lehet megoldani, hogy le akarunk kapcsolni az inflációt, akkor lekapcsolom, hanem valami máshoz kell nyúlni. Aztán mondjuk van foglalkoztatási válság, ami szintén egy reakció, egy kicsit már szerintem mélyebb, mint az infláció, tehát jobban rávilágít arra, hogy mi történik a mikroszinteken, de ez még mindig csak egy következmény, és még mindig csak arról szól, hogy valami ilyen formában megjelennek azok a gazdasági problémák, amiket mondjuk a visszatükröződésén a munkaerőpiacnak látunk. És akkor mondok egy valós válságstípust, amit én nagyon sokszor emlegetek, ez a strukturális válság. Amikor egy rendszerben a struktúra nem jó, tehát nem felel meg azoknak a várakozásoknak, amiket az adott rendszer kimenete támaszt vele szemben. És akkor most elnézést, de itt elbeszélgettük a válság meghatározását, és azt pont azt nem mondtam, mert beszélgettünk itt a történelemről. Ugye a válság az azt jelenti, hogy egy adott rendszer, szervezet, személy, vagy valami, nem tud tovább működni az eddigi formában. Tehát valamilyen végkifejlethez el fog vinni. Ez a végkifejlet lehet az, hogy változik, vagy megszűnik, vagy nem tudom, mi történik vele. Tehát a válság az azt eredményezi, hogy utána az adott módon már nem működhetünk tovább. És ez egy hosszú-hosszú folyamat, tehát ez nem úgy történik, hogy ma elkezdjük és holnap már nem így lesz, hanem vannak előzmények, amik rávilágítanak, kezdeti szakaszok, és utána ez eskalálódik, és a végén van a gazdaságnak egy ilyen törvénye, hogy az események mindig be fognak következni, csak mindig később, mint ahogy azt várjuk, és mindig sokkal gyorsabban, mint ahogy azt várjuk. A válsággal is ugyanígy van. Egy ideig lehet halogatni, tolni, bohóckodni vele, de egy idő után bekövetkezik, és akkor nagyon gyorsan kell csinálni. Van egy ilyen iskolás meghatározása egyébként a gazdasági válságnak, vagy az ilyen pénzügyi válságoknak, amit a GDP-hez kötnek. Ez egyébként egy nagyon leegyszerűsített megfogalmazás szerintem. Az arról szól, hogy amikor a GDP két egymás követő negyedévben csökken, akkor beszélünk ugye recesszióról. Hogyha pedig ez az idősáv ez kihúzódik, tehát a csökkenés folytatódik, akkor beszélhetünk válságról. Ha pedig ezek a csökkenések nagyon mélyre mennek, és még hosszabb az időszak, akkor létezik egy olyan fogalom is, hogy gazdasági depresszió, amit ugye ismerhetünk így az emberi oldalról, ez a gazdaságban is jelen van. Ez a meghatározás ebben a nagyon turbulens gazdasági, meg amúgy is turbulens világunkban talán már nem annyira helytálló, simán előfordulnak sajnos olyan negyedéves bontásban olyan időszakok, amikor beáll recesszió, sokkal gyakrabban egyébként, mint korábban. Hogyha ezeket a válságokat még tovább csoportosítjuk, én itt a pénzügyi válságoknak ilyen alváltozatait tudom még megemlíteni, ilyen például az adósságválság, amikor akár egy személynek, akár az országnak nehézséget okoz a törlesztése, az adósságnak a rendezése. Létezik olyan folyófizetési mérlegválság, amikor túlságosan eltolódik az import-export arány például. Van egy érdekes fogalom még, amit biztos, hogy sokan hallottatok a nézők között is, ez a gazdasági buborék. Ugye a válságoknak általában egy megelőző jelenség ez, amikor egy áru, tulajdonképpen is ez nem kell konkrétan fizikai bolti árura gondolni, ilyen túlzott és már ellenőrizhetetlen emelkedésen megy keresztül, és leválik a valós értéke az áruról, és lesz egy ilyen buborék, amit az emberek, akár a befektetők elkezdenek fújni, és akkor az tudható, hogy valamikor robbanni fog, és általában ezt a robbanást követi be egy válság. Ugye a 2008-as válság az egy remek példa erre, ahol a lakáshitelek tulajdonképpen belettek ilyen kötvényekbe csomagolva, azokat lehetett adni, venni, és akkor hangoztatták a közgazdászok, hogy egy lufit fújjunk ezzel. Vannak a gazdaságban jelenleg is akár hazai, akár nemzetközi fronton ilyen buborékok, amik éppen keletkeznek. Egy dolgot akartam még ezzel kapcsolatban mondani. A gazdaságnak van egy konjunkturális ciklusa. Tehát az látható, hogy a különböző időszakokban mindig vannak fölfutó periódusok, és utána van egy leszálló ága, ahol bizonyos válság keletkezik, és ez a válság aztán előidézi azt, hogy változások történnek az adott prioritásokban, a gazdaságban, és utána újra elkezdődik. És ez a konjunkturális ciklus, ez ahogy haladunk előre az időben, úgy egyre gyorsul. Tehát olyan, mint amikor ezt a hullám függvényt elkezdjük összenyomni. Régen ez ilyen szép volt, most meg már lassan ilyen lesz. Tehát lehet, hogy ez most nem látszott jól a kamerába. A frekvenciája nő, most egy kicsit akkor fizikáról beszélünk, és ez ugye annak az eredménye, hogy gyorsul a világ, az információ gyorsabban áramlik, ezért a válságok gyorsabban keletkeznek, és gyorsabban is múlnak el, mert a megoldások gyorsabban születnek. Ennek csak egyetlen egy problémája van, hogy azt gondoljuk, hogy az információ áramlás gyorsaságával meg tömegével jobb döntéseket fogunk hozni, mert jobbak az információ halmazunk, és kiderült, hogy nem. Tehát hiába gondoljuk azt, hogy végtelen mennyiségű információval jó döntést fogunk hozni, nem fogunk. Tehát nem jobbak azok a döntések, amiket ma hozunk, mint amit 100 évvel ezelőtt hoztunk. És ez főleg vállalatoknál látszik, de szerintem ugyanígy van a makrogazdaságban is. Tehát hozunk valamiféle döntést, és nem állja meg jobban a helyét, mint mondjuk a, nem tudom, a 48-as kormánynak a döntésé az adott válságban. De miért? De ennek mi az oka? Mert olyan nekem is az a logikus, hogy ha többet tudunk, akkor a döntésünk is elméletben jobbnak kéne lennie. Azért, mert egy idő után az információ többlet, az már nem segíti a döntést, hanem inkább elkezdi hátráltatni. Szétszabdalja a döntéshozatalt. Tehát ahogy egyre több információnk van, úgy egyre jobban van a tudásnak ez, a, amit állandóan az Ádám, az a Dunning-Kruger effekt. Igen, hogy minél, a Dunning-Kruger effektus. Igen, hogy minél több tudásunk van, annál bizonytalanabbá válunk, és annál kevésbé hiszünk abban, hogy tudunk mindent. Ez ugyanez a válságmenedzselésre is vonatkozik. Tehát vannak olyan típusú válságmenedzserek, akik ilyen cowboy menedzserek, bemennek, lőnek mindenre, mindenféle tudás nélkül, és nem sokkal sikertelenebbek, azért sikertelenebbek, mert nagy részt azért egy idő után ez is kipukkad, de nem sokkal sikertelenebbek, mint azok, akik meg mindent túl gondolnak. Tehát nagyon-nagyon nehéz megtalálni azt a helyes arányt, ami az átgondoltság és a kapkodás között van. Uh-huh. Vagy a túlgondoltság és a kapkodás között van. Igen, ez is logikus egyébként. Csak egy nagyon gyors dolog még, hogy tényleg ilyen a gazdaságnak a ciklikussága, ahogy Imre is felvezette, ugye ahhoz, hogy legyen emelkedés, ahhoz mindenképpen kell, hogy csökkenés is legyen, különben egy ilyen túlfűtött, kifeszített gazdasági egyenes látnánk, ami sehova nem vezet. Ugye konjunktúra, recesszió, ezek váltják egymást, csak hogy el tudjuk helyezni, hogy a jelenben hol vagyunk, ebben a ciklikusságban, ugye 2010-től tulajdonképpen globális szinten egy óriási fellendülés volt látható egészen 2000, hát tulajdonképpen a Covidig, igen, tehát tulajdonképpen a Covidig felé mentünk, és akkor ebből aztán logikusan adódik a kérdés, hogy akkor ha ezen az emelkedésen túl vagyunk, akkor most egy válságot élünk-e meg úgy globálisan, mint itt Magyarországon, de erről majd beszélünk később. Olyannyira, hogy most, de... Yes. De igen, tehát a következő ez az, hogy Magyarországon egyáltalán van-e válság, és ha igen, milyen kritériumok alapján és egyetem miből ismerszik meg, de mielőtt még belekezdenénk, nézzünk meg egy videót. A gazdasági csökkenés szerinted így a bőrükön érezhető dolog? Persze, hát bemész a boltba, és már amit megkaptál 10.000 forintért, azt felejtsd el, hogy megkapod. Tehát kijössz egy pici szacsorral, azt nem is, nincs is benne semmi. És kint mit látsz az árakban? Ugye mi Európa rekorderek vagyunk az inflációban. Az élelmiszer az pláne nagyon kilőtt, hogy ez magyar árakhoz képest, mondjuk a bécsi árak lényegesen jobbak, rosszabbak, ugyanaz a kb. Az árszín. Inkább azt mondanám, hogy jobban egyensúlyban van a fizetésed és az áraknak az emelkedése. Tehát kevésbé érzed azt, hogy valami megdrágult, mert a fizetésed azért az is növekszik, vagy legalábbis stagnál, és nem érzed azt a nagy differenciát, de egyébként nagyjából ugyanannyinak mondom, nem mondanám sokkal drágábbnak, sem Ausztriát, sem Belgiumot. Nem mondanám, hogy lemondásokkal kellett szembesülnünk, de nagyon oda kell figyelnünk. Például külföldön nagyon furcsálom azt, hogy nyilván ott is lehet, hogy ugyanannyiba kerülnek a dolgok, mint itthon, de ott legalább a fizetés azt azért megemelik, jobban keresnek az emberek, és így könnyebb azért kifizetni ugyanazt az árat, mint itthon. Szegény emberek mindenhol vannak a világon, én azt tapasztaltam, de ha megnézed, most itt állunk, szabad mondani, hogy hol vagyunk? Az Etele pláza előtt. Na most nézd meg, ha most bemész a plázába, akkor mindenki vásárol ugyanúgy a Zarában, itt-ott, vagy tök mindegy, melyik márkát mondanám. Szerintem nincs akkora gond, mint ahogy ez ki van kiáltva. Nekem hál' Istennek nem. Tehát két munkahelyen dolgozom, ez is közre játszik, tehát nem egy lábon állok, nem kettőn. De most ez normális, hogy két munkahely kell hozzá? Nem, abszolút nem, de... Ez gyakorlatilag, amióta, én 82 óta dolgozom és tanulok, soha nem volt olyan, hogy csak egyet csináltam volna, az iskolákat és főiskolákat is munka mellett kellett elvégeznem. Egy fizetésből, tehát már a föld alatt lennék. Hál' Istennek mi vagyunk olyan anyagi körülmények közt, hogy ez nem annyira okoz gondot, viszont most így pont iskola kezdés. A tanszerek brutális árban vannak, és az, hogy egy elsős kisgyereknek, vagy például egy hatodikosnak annyi füzet kell, és brutál drága, illetve, tehát, hogy belegondolok, hogy elmentem a boltba annó, vettem valamit, és most az 1000 forinttal sokkal drágább, itt például kenyér. Tehát az ilyen alap élelmiszerek olyan brutálisan felmentek az áraik, és tehát van, aki egy kenyeret nem tud megvenni, annyira drága. Bocsánat, én valami muszáj megjegyeznem ezzel kapcsolatban, hogy én annyira bírom ezt az érvelést, hogy hát így, ja igen, látjuk, hogy vásárolnak olyan nagy gondi, szóval hogy ez, egyébként ez a, tehát hogy a kormányzattól is szoktak ugye ilyenek jönni, hogy nézzük meg, hogy az emberek járnak nyaralni. Ez a tele van a Balaton igen, érvelés. Igen. De most ne hibáztassuk itt a megszólalót. Nem, én nem fontos, szeretném, ezért hoztam be, hogy sajnos központilag is egy csomószor ezzel próbálják elütni azt, hogy probléma van, hogy most milyen, látjuk, hogy milyen autókkal járnak meg, nem. És akkor igen, egyfelől Budapest kellős közepén vagyunk, kettő, soha, tehát ha csak nem jön el az apokalipszis, olyat nem fogunk látni, hogy a Balatonon nincsen ember, vagy hogy nincsenek szép, drága autók az úton. Én nem hiszem, hogy valaki ott így állja, és így számolja, hogy ma 12 Mercedes számoltam. A következő hónapban már 15-öt. Nincs itt semmi gond. Talán csak azt jegyezzük meg ezzel kapcsolatban, hogy sose szabad ebből következtetni. Igen, egy ország gazdasági állapotára következtetni, hogy egy adott plázában, egy adott tó mellett, vagy az úton milyen autókat látunk, ez egy ennél komplexebb dolog. De ha valaki azt látja, hogy kiürül a Balaton, én azt tanácsolom, hogy ne a gazdasági helyzetben keresse a problémát, hanem ott valami nagyobb baj van. Meg az is lehet. Kiszáradt. Például. Igen. Két dolog a bejátszóval kapcsolatban. Tényleg nem láttam, de hát a hölgy is ugyanarról beszélt, amit mi kihagytunk, és a bevezetőben vagy a visszatekintőben említettem, hogy azért az oktatásnak mikro szinten is vannak következményei. A másik, amit az úr említett, és az nekem inkább egy sajátosság, hogy ő két munkahelyen van, és ő nem érzi, hogy válság van. Én azt gondolom, hogy ha valakinek ahhoz, hogy normálisan éljen, két munkahelyen kell dolgoznia, akkor az figyelmeztető jel. Nem biztos, hogy válság, de egy bizonyos szempontból figyelmeztető jel, mert a rekreációja, a saját magának az újratermelése, az egészségének a megóvása, az nem biztos, hogy jól működik. Tehát azért ez egy szimptóma, vagy nem tudom, hogy minek nevezzük, egy intőjel arra, hogy azért a gazdaság az lehet, hogy nem teljesen úgy működik, ahogy azt szeretnénk. Igen, én is azért kérdeztem nála vissza, hogy normális ezt, hogy mondjuk ő ugye azt mondja, hogy mióta körülbelül az eszét tudja. Ahogy kivettem, így szocializálódott, tehát hogy így nőtt fel, és természetesnek veszi ezt a dolgot. De amúgy meg nem oké, szerintem sem. Hát persze, én értem, tehát szerintem föl lehet így nőni, és tényleg a szocializmusból ránk maradt az, amikor ugye elmentünk pihenni a munkahelyre, én ugye amikor még nem dolgoztam, de elmesélték, hogy az úgy működött, hogy elmentünk pihenni, majd elmentünk a másod, meg a harmad állásba, a GMK-ba, meg egyebekbe, és ott meg megkerestük azt a pénzt, amit a munkahelyen nem kerestünk meg, és így lehetett megélni. És ez egy szocializáció, ami aztán még máig is él, ami szerintem nem jó. Tehát én sokkal szívesebben mondanám azt, hogy 8 óra alatt keressük meg azt, amivel utána meg lehet élni. De ez most nagyon-nagyon demagóg volt. Tehát ezt vissza is vonom. Neked volt a videóval kapcsolatban? Hát csak nekem is ezt élek, hogy az nagyon nagy hiba, hogyha próbálunk a szűk környezetünkben látott dolgok alapján következtetni sokkal nagyobb területi egységekre, vagy legyen az mondjuk az oktatás, tehát hogy attól, hogy a fogyasztás, vagy az, hogy azt látjuk, hogy ott a boltban sokan vásárolnak, az nem azt jelenti, hogy a negyed év végén a fogyasztási mutató az országban az ki fog lőni. Ettől távolodjunk el egy kicsit. Igen. Jó, de tehát, hogy nyilván azért mondják ezeket, mert hogy ezek hivatalos magyarázatként is kap. Tehát az emberek kapnak ilyen hivatalos magyarázatokat. Hogyne. Ami szerintem elég durva. Na mindegy, hát ez a... Bocsánat. Bocsánat, csak itt ugye onnan indultunk, hogy van-e válság. Igen, pont ide akartam visszakanyarodni, igen. Az is tanulságos volt, hogy amikor elkezdték mondani, hogy milyen problémák vannak, akkor ők is elkezdtek felsorolni úgynevezett jelző dolgokat. Elkezdték az inflációt emlegetni. Tehát elkezdték azt mondani, hogy az infláció az milyen nagy, és hogy bemegy a boltba, és 1000 forinttal többe kerül a kenyér, mint x évvel ezelőtt. Tehát az egy nagyon fontos dolog, hogy amikor egy ország válságáról beszélünk, akkor ennek van egy érezhető oldala, amikor érzik azt az emberek, hogy válság van. Ez az infláción keresztül, vagy a munkanélküliségen keresztül jelenik meg, és van egy mélyebb oldala, amit nem biztos, hogy éreznek, mert az egy teljesen más szinten, vagy teljesen más régióban zajlik, de a kettő közül érdemesebb mindig az alapvetőkkel foglalkozni, mert ezek csak jelenségek. Tehát nem tudunk azzal mit kezdeni, hogy ők drágábban veszik a kenyeret, hanem valami máson kell ahhoz változtatni, hogy ez az árdrágulás megálljon. Ez egy nagyon fontos dolog. Ez az egyik, ami hozzáfűznék. És ez alapján, azért, amit elmondtak, csak ez alapján, hogyha kívülállóként szemlélném, akkor azt mondom, hogy ezek az indikátorok azt mutatják, hogy vagy válság, vagy preválság, tehát válság előtti időszak van a magyar gazdaságban. Én azt gondolom, hogy milyen válságban vagyunk, de ez az én saját szakmai megítélésem. A másik, amit hozzáfűznék, az a nézőpont kérdés, és ez is nagyon fontos egy válságnál, hogy az úr arról beszélt, hogy nézzünk be, tele van a pláza, vásárolnak a nem mondom milyen boltba, és hát akkor nincs válság. Ha bemennénk és megkérdeznénk a boltost, hogy ő mit érez, mit tapasztal, hogy mennyivel vannak többen, kevesebben, akkor lehet, hogy a boltos, vagy a nem tudom, hogy hívják, ezt hívjuk boltosnak, a boltos az azt mondaná, hogy bocsánat, hát 10-20-30%-kal kisebb a vásárló erő, kevesebben jönnek. Ha bemegy az ember, akkor most azért elég sok bezárt üzletet talál. Tehát ez nem azért van, mert nem szeretnének eladni, hanem valószínűleg azért van, mert már nem éri meg fönntartani ezeket a dolgokat. Tehát ez meg rávilágít arra, hogy egy válság az nagyon másként hat belülről, meg kívülről, vagy két különböző szempontból. Az egyik azt mondja, hogy nincs itt semmi baj, mehetünk tovább, a másik meg azt mondja, hogy ezt elcsesztük. Egyébként bocsánat, ezt hagyd toljam meg egy példával, hogy én azt hiszem tavaly írtam arról egy cikket, hogy mennyire mennek az emberek nyaralni, pont ott már így az inflációnak a tükrébe, és hogyan jelent, tehát hogy kevesebbet mennek, kevesebb időre mennek esetleg, és az jött ki, és nyilván beszéltem szakértőkkel, meg voltak hozzá statisztikák, most pontos számokat nem fogok tudni felidézni, de a nagy vonalakban az volt eredménye ennek a dolognak, hogy akik meg tudják fizetni a nyaralást, azok is gyakran már keves. Tehát mondjuk, aki 2 hétre menj nyaralni, az most 10 napra menj nyaralni. Aki 1 hétre menj nyaralni, az hosszú hétvégére menj nyaralni. Aki hosszú hétvégére, az nem megy nyaralni. Tehát, vagy 1 napra megy kirándulni. Tehát, hogy ebben volt ez egyik, ahol érződött. A másik például az, hogy úgy mennek el nyaralni az emberek, tök mindegy most ebből a körből, hogy melyik, meg hány napos verzióra, de nagyon sok esetben mondjuk nem étterembe, vagy csak egyszer mennek el étterembe, hanem maguk főznek, már apartmanba mennek inkább, csomagolnak a strandra, nem veszik meg a drága lángost, tehát elkezdtek spórolni a nyaralások alatt, ami az általunk megkérdezett emberek szerint mondjuk pár év ezelőtt nem volt jellemző. Tehát, hogy ez csak arra reflektál, hogy ha megkérdeznéd a boltost. Tehát, hogy igen, vannak a Balatonon, csak már nem a lángost teszi, hanem a szendvicset, amit ő maga készített, és a boltban vásárolt, és abból se biztos, hogy a sarkiban, ami nyilván drágább. Szerintem nincs gazdasági válság egyébként jelenleg. Nekem ez a véleményem, majd ezt elővitatkozhatunk majd. Ez a preválság, ez nem ismertem egyébként így ezt a fogalmat, de hogyha az a kérdés, hogy milyenek az irányok, merrefele mutatnak az előrejelzések, akkor most még vegyes a kép, de egy negatív előjellel vegyes a kép. Tehát, hogy vannak olyan, én azokból a mutatókból tudom ezt csak levezetni, amik a fő mutatók. GDP, ez ugye tartalmazza a beruházás, fogyasztás, exportot. Államadósság, infláció. Az előrejelzések, azok ezekben a mutatókban egyébként, ha a jövő évet nézzük, 26-ot, 27-et, akkor valamelyest pozitívak. Nagy mértékben? Egyáltalán nem. Sérülékeny? Igen, sérülékeny. De hogy most válságról szerintem így ebben a formában nem beszélhetünk, nagyon elhibázott gazdasági döntésekről beszélhetünk, egy rosszul kezelt inflációról beszélhetünk, az államadósság tekintetében, vagy inkább a költségvetés tekintetében egyáltalán nem célzott támogatás politikáról beszélhetünk, amik mind-mind baromi sérülékenyé teszik a gazdaságot, és inkább a válság fele tolják. De hogy és majd nagyon kíváncsi vagyok Imre véleményére, hogy vannak-e Imre szerint visszafordíthatatlan folyamatok jelenleg a magyar gazdaságban, amik a válság felé tolnának minket. Én azt gondolom, hogy visszafordíthatatlanok egyébként nincsenek, vannak jó kilátásaink. 2026-ra 2,5% felé várják most a GDP-t. Ezek az, ez az IMF és az Eurostat adataiból való jelentések. Nem, hát a kormány az 5-6% között teszi. Hát ez sokkal optimistább volt, indokolatlanul optimista volt. A beruházások tekintetében a volumenindexet egyébként a második fél évben jobbra várják, mint az előzőben, beérhetnek olyan dolgok, amik itt emelni tudnak. Az államadósság kérdése az sokkal aggasztóbb szerintem. Ott az Európai Bizottság előrejelzés alapján 2026-ra enyhén csökkenhet, vagy stagnálhat ez az adósság GDP arány. Én arra vagyok kíváncsi, és ezt próbálom kutatni, meg próbáltam a felkészülés közben is kutatni, hogy vannak-e olyan folyamatok, amiket nem lehet, vagy nagyon nehezen lehet visszafordítani. Arra nem tudom, mi gondol Imre. Szerintem válság van. Ugye arról beszélgettünk, hogy a válság az nem ott kezdődik, hogy kiakad a mutató, és már mindenki érzi. A válság sokkal előbb kezdődik. A mélyben zajló változások azok már megágyaznak annak, hogy valamiféle probléma van, és aztán ezek elkezdenek fölfele szivárogni, és aztán megjelenik a végén, a vége fele olyan gazdasági mutatókban, amik mutatják, hogy valami probléma van, és hogyha ezt a problémát nem oldjuk meg időben, már pedig én úgy látom, hogy már meg kéne oldani, akkor ez nem fog magától megoldódni, tehát bele fogunk menni, és utána nincs visszafordíthatatlan folyamat, egy ország nem megy csődbe olyan értelemben, hogy nem zárják be. Persze államcsőd lehet, meg pénzügyi csőd lehet, de attól az ország létezik tovább, tehát volt már ilyen a történelemben sok, tehát ezeket lehet kezelni, de a válság már szerintem elkezdődött, és majd erről is fogunk biztos beszélni, hogy mik azok a dolgok, amiket majd változtatni kellene, de ha ezek a mutatók elkezdenek villogni, akkor biztos, hogy valahol már van probléma, amit jó lenne kezelni. Szerintem az egyik legsúlyosabb mutató ezekben, bármennyire is próbálok súlyozni a dolgokat, az a munkanélküliségnek a kérdése. Uh-huh. Az, amikor egy társadalomban nagyon élesen elkezd megjelenni a munkahely elvesztésének a kérdése, amikor a gazdasági válság átmegy pszichés vagy társadalmi válságba, és az már egy éles jelzés. Ugye ez egy markáns mutató. A másik nekem a beruházások. A beruházások visszaesése az azt jelzi, hogy a gazdaságban pénzzel rendelkező emberek mennyire bíznak abban, hogy ez a gazdaság fejlődni fog. És ez szerintem nagyon rossz képet fest a magyar gazdaságról, mert azt mutatja, hogy nem ruháznak be annyit, amennyi a megújításhoz is elég lenne, hanem zuhannak a beruházások, emiatt a hit kezd elveszni a magyar gazdaságban. Nekem ez egy nagyon fontos indikátor, amikor erről beszélünk. És most még egy harmadik, de azt most elfelejtettem. Államadóság, GDP, költségvetés, infláció. Nem, ennél föltözragadtabb volt, uh-huh. De nem emlékszem, de majd eszembe. Ha megjön, igen. Megjön, akkor majd elmondom. Megjön, akkor nyugodtan. Ebben egyébként tehát, hogy mind egyetértek abban, hogy ezek a piros lámpák villognak. Az bennem most még az van, hogy nem visszafordíthatatlan folyamatok. Ugye a kulcs szó valóban a bizonytalanságon van, amit az elmúlt évek gazdaságpolitikája okozott szerintem. És majd amikor a megoldásokra térünk, akkor valószínűleg az lesz az első, hogy ezt a bizonytalanságot kell eloszlatni, például a beruházni alkalmas befektetők felé. Van olyan mutató, ami egyébként, amit ha csak a szigorúan a számokat nézzük, tud maga előtt tolni például a kormány, ilyen például a bérek kérdése, arról nem beszéltünk, szembeállítva a munkanélküliség kérdésével. Ugye a béremelés, vagy béremelkedés az látványos volt az elmúlt időszakban. Hogyha reál értéken vizsgáljuk, akkor már megkérdőjelezhető nyilván a dolog. De ha ezt a GDP, államadósság, infláció összességet nézzük, akkor egyébként egy jó és nagyon markáns, hosszú távra előrevetített gazdaságpolitikai tervvel én azt gondolom, ez a bizonytalanság még eloszlatható. Hát itt most majdnem fölkatagtam. Nem azért, mert ügyességet mondasz, hanem azért, mert a hosszú távú előtt, tehát hogy... Nem mondtam, hogy melyik kormány, és nem mondtam, hogy melyik. Igen, ezerről majd külön fogunk beszélni a különböző kormányoknak a lehetőségeiről, vagy én is nem is tudom, hogy fogalmazom meg, de mondjuk abban én szerintem meg tudunk egyezni, hogy majdnem, hogy mindegy, hogy melyik kormány. De az, hogy arcvesztés csak bizonyos mértékig vállal be bárki, legyen az a Tisza, legyen az a Fidesz, szerintem abban meg tudunk egyezni. Igen, de szerintem a beruházások szempontjából pedig ez nagyon fontos lenne. Tehát, hogy egy gazdasági környezetben akkor tud a beruházás jól működni, hogyha hosszú távú perspektívát látnak maguk előtt. És hogyha ezt mindig lekorlátozzuk, és értem azt, hogy ezt lekorlátozzuk ilyen politikai ciklusokra, akkor ott el fognak maradozni ezek a dolgok, és hogyha ez elmaradozik, akkor elmarad majd a GDP, hogyha a GDP elmarad, akkor az legyűrűzik majd tovább az árakon keresztül, és megint ott vagyunk, hogy az átlagember pénztárcáján is érzékelhető lesz. Meglátjuk, majd ezt erről meg fogunk konkrét dolgok mentén is kicsit beszélni. De. Közben eszembe jutott, és föl is írtam, hogy még egyszer el ne felejtsem, csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy én hajlamos vagyok mindent egy válságmenedzser szemével nézni, és ugye az egy örök igazság, hogy akinek kalapácsa van, az mindenkit szögnek néz, tehát ebből a szempontból úgy ítéljék meg az én mondandómat, vagy úgy ítéljétek meg, hogy én nem vagyok ebből a szempontból teljesen objektív, sok szubjektív dolgot gondolok erről. Végső soron én úgy gondolom, hogy két oldalról lehet megközelíteni egy válságot, hogy egy rendszerben válság van-e. Egyrészt arról az oldalról, amiről itt beszélgetünk, hogy a mutatói megjelennek, de a dolog lényege az, hogy a rendszer hatékonysága az javul, nem javul, vagy romlik, vagy mi történik vele. És én úgy gondolom, hogy Magyarországon ezek a hatékonysági mutatók, ezek nem javulnak, vagy nem javulnak olyan mértékben, mint a környező országokban, vagy a világban. Tehát valahol ez, és ennek van egy csomó jelzője, tehát az államadóság, és így tovább. Tehát amit ugye a Matolcsi is emlegetett mindig, hogy a versenyképességünk az folyamatosan romlik, emiatt biztos, hogy előbb-utóbb valahol a mélyben strukturális problémák vannak. És akkor itt érünk el oda, hogy nézzük meg a másik oldalt, hogy egy rendszer mikor van válságban, akkor, hogyha az alrendszerei elkezdenek válságba kerülni. És akkor most menjünk végig ezen az alrendszereken. Gond van az oktatásban? Én úgy gondolom, az oktatásban válság van. Gond van az egészségügyben? Az egészségügyben hatalmas válság van. Gond van a gazdaságban? Igen, mert én úgy gondolom, hogy a hatékonysági mutatóink jelentősen romlanak, a versenyképességünk lassan kezd a békasegge alatt lenni. Akkor minek, hol kell még problémának lenni, hogy azt mondjuk, hogy Magyarországon válság van? Szerintem válság van, csak még nem látjuk a végét. Még nem érezzük, még nem ment át a köztudatba, pedig már most lehetne kezelni. És akkor itt visszautalnék az előző beszélgetésünkre. Ennek a kezelése nem biztos, hogy gazdasági téren kell, hogy elkezdődjön, hanem például neki kéne fogni a gazdaságot kiszolgáló alrendszereknek a rendbetételén. Mert csak a gazdaság az nem fog tudni, nem olyan, mint Münchhausen báró, hogy a saját hajánál fogva kihúzza magát, hanem ez egy szerves egység egy országban. Mint ahogy mondok egy mikro példát, ha egy vállalatnál válság van, akkor azt nem lehet csak pénzügyi mutatók rendezésével megoldani, akkor hozzá kell nyúlni a struktúrához, hozzá kell nyúlni a HR-hez. Személyváltozások. Hát leépítések, vagy átstruktúrálások, vagy átképzések. Tehát nem biztos, hogy ki kell rúgni mindenkit, az is szokott működni, de lehet, hogy azt kell, hogy átképezni. Mm-hmm. Vagy kulcs pozíciókat cserélni. Tehát muszáj megváltoztatni a többi rendszert is. Új piacokat kell keresni például. Tehát rengeteg megoldás van. Nem csak az, hogy akkor a könyvelésünket, amikor ugye itt beszélünk, az arról azt megváltoztatjuk, vagy föltupírozzuk. Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy ha egy ország, tehát van különbség a között, ha egy ország van válságban, vagy ha egy ország gazdasága van válságban? Mert hogyha igen, és hogyha kinyitjuk ezt a kérdést, szerintem is van, és hogyha mellé tesszük az oktatást, az egészségügyet, stb., akkor igen, sokkal inkább pirosan villog az a lámpa, és sokkal inkább a válságról beszélhetünk szerintem is. Én most pusztán a gazdaságnál mertem azt mondani, hogy még az intőjelek mellett azt mondom, hogy nincs elmélyült válság, és visszafordítható folyamatok vannak, de szerintem térjünk rá arra, hogy milyen tervek és előrejelzések vannak a visszafordításra, de... Igen, de előtte megnézzünk még egy videót. És mit gondoltok arról, hogy most ha lesz egy vagy kormányváltás, vagy marad a kormány, ezt ugye még nem tudjuk, messze van, de hogy nyilvánvalóan itt a gazdasága valamit kell kezdeni. Szóval, hogy most ráadásul kiszórnak egy csomó pénzt, tehát különböző, ugye ti is emlegettetek a hitelre, nem tudom, de hogy... Hát azért az alapvetés, hogyha egy válságot kell kezelni, akkor az nem szokták kimondani, de megszorításokkal jár. Tehát olyan döntésekkel, amit bárhogy is, de a lakosság is elszenved. Ti mit gondoltok, akár a saját véleményetek, akár társadalmilag is, hogy át fog tudni ez menni, hogy itt ezzel valamit kezdeni kell, és bizony ezt a bőrünkön fogjuk egy ideig érezni, aztán meg lehet, hogy jobb lesz. Én ehhez nem fűznék hozzá sok mindent, én annyit mondok, hogy a változás az mindig kell. Úgyhogy ennyi. Én politizálni nem annyira szeretek, viszont változni mindig kell. Szüksége van az országnak mindig a változásra. Nem is a politika, hanem az, hogy ezért mondom, hogy vegyük ki a pakliba, hogy kicsoda, de mondjuk lesz valami megszorítás. Hát nyilván lesz, de hogyha meg azt látom, hogy fejlődik az ország, akkor tehát nekem rendben van, akkor igen, tényleg visszaszorítok kicsit. Meg most az van, tehát most már számíthatunk rá, meg abba vagyunk, hogy további, vagy? Én úgy látom, hogy jobb nem lesz a helyzet, akárki is lesz. Mondjuk, hogyha ez a jótét nagymama, vagy nem tudom ki, varázslónő a Shrekből jönne, az esetleg tudna valami jót csinálni, de egyébként én 89-ben is ugyanúgy bíztam, hogy csak 10 évet kiszenvedünk, és ott leszünk, ahol nyugat, aztán hol vagyunk. Szerintem ezt nagyon kevesen fogják átlátni, hogy erre tényleg szükség van, hogy egy kis ideig ne vásároljunk meg például mindent, mert nem lesz egyszerűen lehetőségünk rá. Viszont, hogyha ugyanazt be lehet fektetni máshova, akkor az tök jó. Viszont ezt tényleg szerintem nem fogja átlátni a magyar lakosságnak a nagy része, hogy itt bármi is fog történni jövő tavasszal, 2-3 évig tök mindegy, ki van kormányon, szerintem nem fog egyszer csak egy csettintésre megváltozni minden, és pozitívabbá válni, és én ettől tartok, hogy bármi is történik jövőre, akárki is lesz kormányon, senkit nem fogunk elfogadni, mint nagy magyar közösség, mert egyszerűen már lent vagyunk a gödörben, és még lefele van onnan szerintem. És mit gondol arról, hogy azért ezt az egész helyzetet, ami a gazdasággal van, hogyan lehetne megoldani? Szükség van-e például megszorításokra? Háborúval. Háborúval? Az mi az? Az lenullázza? Ne, a világtörténelemben még mindig ilyen helyzeteket mindig háborúval oldottak meg. Összes háború emiatt tört ki. Gazdasági okai voltak, mert akkor ugye lehet újra kezdeni, újra felépíteni, mert ugye a világ egy színuszgörbe. Közgazdász volt a hölgy, biztos. A színuszgörbe alapja? Igen, a színuszgörbe. Vagy ápolónő, és ott látta. Igen. Azért sok igazság van abban, amit a hölgy mond, mert a történelmileg nézzük. Történelmileg, igen. Ez tényleg így volt, hogy a nagy válságok után sikerült egymásnak esnünk, és aztán az újjáépítés a rombolás után hozta a növekedést, de azért azt látni kell, hogy szerintem azt nem lehet elvitatni az elmúlt 60 évből, hogy nagyobb háború nélkül megúsztuk, főleg Európában, tehát azért ez egy óriási vívmány, előtte szerintem ilyen hosszú, kvázi, mert ugye azért voltak, Balkánon voltak villongások, meg itt ott, háború, meg azért szörnyű dolgok, de azért ezt a 60 évet ezt lehoztuk anélkül, hogy úgy oldjuk meg a nagy gazdasági válságokat, hogy egymásnak esnénk. Bár lehetett volna az is megoldás, csak azt a hölgy kevésbé veszi figyelembe, hogy itt van egy óriási dolog, az atomdoktrina, ami ugye nem nagyon engedi meg, hogy ezt így oldjuk meg, mert ha valaki így akarja megoldani, akkor a másik válaszol, és akkor végeztünk, akkor megoldottunk véglegesen mindent, de ez egy másik kérdés. Akkor nem lesznek a Balatonnál. Hát de a rádióaktív víz az elég mérgező tud lenni, tehát kevesen fognak fürdeni. és világítani. Én nagyon remélem, hogy nem csak az atomdoktrina tartja vissza a háborútól az embereket, de ez egy erős, nagyon erős visszatartó erő. Na, kanyarodjunk rá erre, mert nagyon kíváncsi vagyok a megoldási dolgokra. Ja, azt hittem, még akarsz megmondani. Esetleg a nénire. Jó, akkor viszont megoldások következnek. Tehát? Nagyon nehéz úgy megoldásokról beszélni, hogy nem tudjuk, hogy a valós dolgokban mi történik, mert egyrészt rálátásunk nincs, másrészt információ hiány is van. Tehát azért egy csomó információ ezzel kapcsolatban nem publikus, vagy nem lehet megszerezni. Én nem vagyok biztos benne, hogy attól függetlenül, hogy én azt gondolom, hogy válság van, bárki is jut kormányra, válság menedzselést kezd el a választás után, azért, mert nem mindenkibe érzem azt, vagy eddig senkiben nem éreztem azt a tökösséget, ami ehhez kell. Egy válságmenedzselés az egy csomó fájdalmas lépés megtételével kellene, hogy kezdődjön, és ezek a fájdalmas lépések szerintem nagyon távol állnak a Fidesztől is, és nem tudom, hogy a Tisza erre alkalmas-e vagy nem, mert semmiféle információt nem látok, hogy ez megtörténik-e vagy nem. Bár teljesen jogosan miért beszélnének olyan dolgokról, amik inkább szavazatokat visznek, mint hoznak. Viszont én hiszek abban, hogy egy válság az nem egy rossz dolog, vagy nem csak rossz dolog lehet. Egy válság az alkalom arra, hogy változtassunk. Tehát erről már beszélgettünk valamelyik adásban, volt róla szó, hogy egy válságban, főleg akkor, ha ez már nagyon érezhető, akkor sokkal elfogadóbb lesz a változtatásokkal szemben a közvélemény. Sokkal inkább hajlamos benyelni ezeket. A Gáborral azzal egyetértek, hogy még nem biztos, hogy érzik annyira az emberek, hogy ezt meg kellene lépni, de lehet, hogy fél év múlva már érezni fogják. Nem tudom. Ma azért van egy csomó olyan probléma, ami már rövid távon is biztos, hogy komoly kérdéseket vet föl. Egy, a struktúrában az iparnak a teljesen elhibázott fölépítése. Ez nagyon rövid távon már gondokat fog okozni, mint ahogy most is az okoz. Tehát az autóipar és a akkumulátoriparnak a szenvedése, az nagyon rövid időn belül problémát fog hozni a gazdaságban, amit valamilyen formában meg kell oldani, nem tudunk vele mit csinálni. A következő ilyen számomra nagyon nagy kérdés az államadósság kérdése. Az államadósság szintje nem olyan magas, 67%, hogyha jól tudom. Ami sokkal rosszabb, az a kamatteher, ami rárakódik. Nagyon magas kamatokon vettük föl ezeket, ami szintén különben egy nagyon erős válságjel. Tehát azért azt látni kell, minél drágában adnak valakinek kölcsön. Tehát, hogyha valaki megbízhatatlan, bocs Zsófi, de neked csak akkor adok, hogyha 10%-os kamatot fizetsz nekem, mert úgy érzem, hogy bizonytalan nálad a pénzem, a Gábornál meg nem, vagy fordítva, most nem akarok itt diszkriminálni, és neki adok 3%-ra, akkor a Gábornak sokkal könnyebb ebből kilábalni, mint neked, mert neked a pénzed, a megtermelt pénzed egy része el fog menni az én kamatomra, hogy én jól éljek. Tehát a másik, amit ugye ki akartam hozni, ez az adósság kérdése. Az adósság finanszírozása szerintem nem fog javulni, mint ahogy azt se látjuk, hogy a kamatok csökkennének, mármint a jegybanki kamatok. Emiatt szerintem ebből is lesz egy robbanás körüli helyzet, hiszen ez elszívja a pénzt a többi struktúra elől. Emiatt egyre nehezebb lesz a reál struktúrákba pénzt nyomni. És hogy mit kéne csinálni? Hát minden válságkezelés ott kezdődik, hogy egy objektív képet kell kialakítani. Tehát nem nézőpont függőt, hanem szembe kell nézni a dolgokkal. Nem lehet fantazmagóriákon vagy képzelgésekre válságkezelést építeni. Be kell vállalni azt, hogy mik a valóságok, ezt föl kell tárni, és ezeket valamilyen formában be kell mutatni, mert akkor fogják a szereplők is elfogadni azt, mind a külső, mind a belső szereplők, hogy ezen változtatni kell. Lehet arról vitatkozni, hogy hogyan, de először be kell mutatni, hogy mi a gond. És valósan, tehát nem szabad elmismásolni, mert az elmismásolás ahhoz fog vezetni, hogy nem lehet valós válságkezelést csinálni, mert nem a alapgondot, hanem mondjuk a nem tudom mit oldunk meg, az, hogy szépen hajunk, miközben az egész auránkkal van gond. És ez egy nagyon fontos kérdés, hogy még egyszer visszatérek, lesz-e olyan tökös valaki, aki ebbe beleáll és azt mondja, hogy igen, hölgyeim, uraim, ez van, ez a valós kép, már amennyire ugye föl tudja tárni, és ez alapján ezt kell csinálni. Na, ezt nem látom. Tehát ezt most senkiből nem látom. Az Orbánban nagyon kevésbé látom. Ő már nem hiszem, hogy ezt föl akarja vállalni. A Magyar Péterről meg nem tudom, de majd ezt eldönti. Más meg ugye nem nagyon fog labdába rúgni az elkövetkezendőkben. Valószínűleg. Ezt a tökösséget még talán annyival egészíteném ki, hogy azt is ki kell tudni mondani, szerintem, hogy lesznek olyan, hogyha válságkezelésről beszélünk, de javítson ki, hogyha tévedek, hogy lesznek olyan szereplői a gazdaságnak, és ez akár a lakossági szinten, a vállalati szinten, akiknek emelkedni fognak a terhei. Ez nem része a válságkezelésnek? Hogy ezt, na most, és akkor visszakanyarodunk oda, hogy nem ugye... Nem is, de ezt nekünk kell kimondani a politikusnak. Ő megpróbálja ezt retorikailag kikerülni azért. De egy ideig, de... Hát választás előtt nem szabad kimondani. Na, senkinek. De utána is, hát külön adó, ami ugyanúgy rajtunk csak. Tehát ezeket ügyesen lehet retorikailag csomagolni egyébként. Gonosz multik. Most ugye az az adópolitikai irány, de ne vegyük el teljesen erre, hogy ami kiesik majd az első jövedelmi decilisbe, azt a vagyonadóból lehet majd pótolni. Ez egy adózási vita. Na, egyébként, tehát hogy igen, ehhez valóban jó nagy tökök kellenek, hogy valaki a választás előtt közvetlenül, vagy utána, egy nyereség után közvetlenül azt mondja, hogy emberek a válságban vagyunk, hosszú távú változást szeretnénk, egy emelkedő pályára szeretnénk állítani a gazdaságot és az országot, ezért lesznek akiknek többet kell fizetni. De egyébként a 300 forintos vizitdíj országában élünk, tehát ez nagyon nehéz szerintem keresztül vinni. De nézzünk konkrétumokat. Deficit csökkentés. 4,6% körüli szintről legalább 3% alá kell szorítani az államadósságot. Infláció, reálbérek. Olyan reálbér emelkedést kell előre mutatva, akár 10 éves viszonylatban meghatározni, ami kötött valamihez, kötött a termelékenységhez, akár produktivitáshoz. Nagyon nehéz keresztül vinni, úgy, hogy ezt nevezik strukturális változásnak, ha ilyen időtávban mondjuk bér emelkedés előre tudunk vetíteni. Ez egy nagyon kiszámítható környezetet terem. A beruházások újraindítása. Ugye EU-s források felszabadítása, itt kezdődne a dolog, rengeteg pénz, amit bele lehet önteni a beruházási oldalra. Export és külkereskedelem, az export az egyik leggyengébb része jelenleg a GDP-nek. Nem diverzifikáltuk kellően az iparunkat, ugye csak az autóiparra építettünk, és az exportunk is eltolódik ebbe az irányba, de ha ott nincs kellő termelékenység. Most csak egy ilyen közbeszúró kérdés itt az autóiparról, tehát hogy én azért most a mozgásokat látva, én azt gondolom, hogy így a hadipar fele is így, ugye a Forage-n keresztül most erről van valami szó, hogy ebbe így próbálkozunk majd, és hát igen, csak a méret az most nagyon-nagyon... Hogyha egymás mellé tennénk, akkor nem látnánk az ilyen típusú törekvéseket, szemben azzal, amit beleinvestáltunk az autóiparba, és akár az akkumulátoriparba. És akkor van itt még egy dolog, ugye az intézményi stabilitás és bizalom kérdése. A korrupció csökkentés, ami nyilván van egy kormány és ellenzéki vita arról, hogy milyen szintű, de hogyha a nemzetközi tanulmányokat nézzük, akkor ebbe utolsó helyen van Magyarország. Olyan országokkal vagyunk együtt, ami az elmaradott térségekben van, tehát hogy Európa közepén, ezt is nehéz. És akkor tulajdonképpen mit tudunk, ezek az általánosok, amiket elmondtam, amik kellhetnek, de mit tudunk a Tisza párt tervéről és Magyar Péter tervéről, erről akarunk-e külön beszélni? Szerintem igen, mert mint hogy a kormány oldal ról nekem annyi kérdésem maradt vissza, és mivel kevés időnk van, ezt próbáljuk meg gyorsan átizelni, hogy láttok-e bármi szándékot arra? Tehát, hogy látszik-e, te már tulajdonképpen mondtad Imre, hogy hát nem. De azért úgy felteszem még egyszer, hogy bármi olyan szándék, akkor nem személy szerint az Orbán Viktoron, de a Nagy Mártonon, a Varga Mihályon, ami arra utal, hogy valamiféle változásra lenne szükség úgy alapvetően. Más szemszögből szeretném ezt az egész kérdést megvilágítani, és lehet, hogy ez segíteni fog egy kicsit. Mitől sikeres egy válságkezelés? Mi az, ami az alapjait adja, és milyen úton kell végigmenni? És ott az első, amit az ember a felmérések és a szembenézés után meg kell, hogy tegyen, az az, hogy víziót kell csinálni. Tehát azt kell, hogy mondja, hogy kigondoltam, hogy hogyan változtatom meg a struktúrát, a piacot, az utunkat, mi erre akarunk menni. Ez a fő csapás iránya. Nem mondhatjuk, hogy nem voltak az elmúlt 30 évben különböző víziók. Volt ugye az összeszerelő üzemvízió, amit most azért megszenvedünk, aztán volt az akkumulátorgyártó vízió, amit szintén azért most nem esik jól, hogy nem lehet eladni az elektromos autót, de valamiféle víziót föl kell építeni, mert ha ez nincs, akkor egy iránytalan hajó, az biztos, hogy neki megy a szirtnek. Ha most próbálok ilyen hasonlatokat fogalmazni, aminek meg van irány, annak van esélye, hogy legalább elkerüli a szirteket. A következő lépés az az, hogy erre kell valami taktikai menet, ami nem biztos, hogy az, hogy mindent el kell mindenkinek mondani, de a hátul össze kell, hogy álljon az, hogy ezt a víziót milyen lépésekben valósítom meg, mert lehet, hogy nem kell elmondani a munkatársaknak azt az első pillanattól kezdve, hogy mind szopni fog. Mindenkinek rossz lesz. Mindenki szívni fog, mert tudjuk, hogy 10% igen, nyilván. De ezt valahogy addig is, amíg ott vannak, addig ezeket kezelni kell tudni. A harmadik dolog az a hitelesség kérdése. Tehát ha azt látják, hogy van víziód, meg mindened, de közben nem hitelesen csinálod, akkor a partnerek, a belső és a külső partnerek, azok elkezdenek kihátrálni a válságkezelés mögül. És ezért nagyon fontos az, hogy, és itt vannak, egy országnál is vannak belső partnerek, munkavállalók, beruházók, közszolgák és így tovább, meg vannak külső partnerek, akik mondjuk finanszírozzák az államadósságot, nemzetközi kereskedelmi kapcsolatokat létesítenek, esetleg kívülről ruháznak be. Tehát ezeknek el kell, hogy higgyék azt, hogy te mit fogsz csinálni, mert ha nem hiszik el, akkor erőlködhetsz belül, nagyon-nagyon nehéz lesz válságkezelést csinálnod. Tehát én azt gondolom, hogyha ezek meg lennének, mint ahogy most ezt nem látom. Tehát lehet, hogy már van egy következő vízió az akkumulátorgyárak után, de azt nem látom, hogy mi ez, és nem látom azt azon kívül, hogy ez társadalmi vízió lenne. Ha most a kormányról beszélünk, akkor nagyon nehéz hinni abban, hogy a választások után ők válságkezelést csinálnak. Az más kérdés, hogy Tisza párt oldaláról sem látom, hogy milyen vízió van. Vannak felsorolt elemek, amik ebből a dologból kvázi ilyen lózunként szerepelnek, de ezt viszont értem, tehát ha nem is tetszik, de értem, mert lehet, hogy nem szabad mindent elmondani, mert lehet, hogy az nem tetszene mindenkinek. Amiket elmondanak, az tetszik mindenkinek. Tehát Igen, pont ezt akartam mondani, hogy ha már, akkor vegyük azok egybe, jó van-e, dolgok, amit... Azok jó dolgok, csak ezeknek van egy másik oldala, hogy nemzeti vagyonvédelme, persze, az tök jó, de utána is lopni fognak, akkor baj van. Pont akartam mondani, hogy akkor már vegyük egybe is a Magyar Péternek az ígéretei közül is szemlézgessünk, illetve hát tulajdonképpen te már elmondtad Imre azt, hogy így összességében nincs meg ez a víziókép, de esetleg hát ha Gábornak van hozzáfűzni valója ehhez, hogy te hogy látod. Azt is elmondtam, hogy lehet, hogy ez nem baj. Egyébként szerintem jó, ha ugye egyébként arról ő ugye beszél sok tekintet, szerintem ő strukturális dolgokról szokott beszélni, de nincs ez az egységes kép, hanem inkább ilyen szakpolitika mentén beszél hosszú távú víziókról. Igen, de más azért azt látni kell, hogy más a, amikor választást akarok nyerni, akkor mást kell csinálni, meg mikor válságot akarok, mert tehát még nem került oda, hogy válságot menedzselhessen. Nem, azt se tudjuk, hogy ezekből mi fog megvalósulni. Így van, majd amikor oda kerül, akkor megnézzük, hogy milyen válságmenedzser, de most még nem arról kell neki beszélni, most még el kéne velünk hitetni, hogy ő neki kell válságmenedzsernek lenni, nem pedig az Orbánnak. Most már a kérdés az, hogy kinek hiszünk jobban. A Tisza megoldási javaslataiból a mit rész, az szerintem nekem is szimpatikus látszódik, de a hogyan rész, az még nagyon-nagyon hiányos. Még a Fideszre csak visszakanyarodva és az Imre által elmondottakra, hogyha tényleg ott akarjuk kezdeni a válságkezelés, hogy először beismerjük, hogy válság van, akkor ugye kinek kiáll ebbe előrébb? Hát nyilván az, aki kormányváltóként akar belépni ebbe a képbe, nem az, aki kormányon van. Ha azt nézzük, hogy a kormányon van, és akkor itt te hoztad fel ezt az Orbán, Nagymárton, Varga háromszöget, akkor egyébként én azt látom, hogy ugye az Orbán Viktor, ő ugye inkább a teljes tagadás felé szokott menni, a Nagymárton ugye a kifele mutogatás irányába szokott menni, tehát hogy a külső környezet miatt történnek a dolgok. A Varga mi egyébként, mint általában a jegybanki elnökök egy országban kicsit határozottabban fogalmaz, ő mond konkrét problémákat, a Matolcsi rengeteg konkrét problémát mondott, csak hát ugye annak a fényében, hogy mibe keveredett bele, úgy elég nehéz ezeket így értelmezni. Na de akkor mondjuk pár konkrétumot egyébként a Magyar Péter vagy a Tisza pártféle finanszírozási programból. Tehát amikor azt mondom, hogy mit, és a hogyan hiányzik még mellőle, akkor olyanokra gondolok, hogy nemzeti vagyon védelme és visszaszerzése. Ugye hangzatos, de hogy nehéz ebben még most így konkrétumokat. Közbeszerzések átláthatóságának növelése. Adóreform, adóelkerülés. De azért ebben most már tudunk konkrétumokat, a progresszív adót. Erről fogunk majd egy külön adást csinálni. Csatlakozni az uniós ügyészséghez. Bocsánat, szerintem azt nem tudjuk, hogy ők tényleg progresszív adót akarnak-e, mert láttunk egy papírt, ami nem tudjuk. De ők ugye elmondták a saját verziójukat, hogy milyen adó lesz. Nem, ők azt mondták, hogy több kulcsos adó, hogy azt progresszívnak nevezhetjük-e, az egy másik kérdés szerintem. Igen, de ők azt mondták, de lehet, hogy már ezóta változott, mert én azért naponta nem figyelem, hogy mi történik, hogy marad a 15%, csak az alsóbb sávokban válik kedvezőbbé az adózás, és ugye a minimál bér meg adómentes lesz. Tehát én ezt a hivatalos verziót ismerem. Igen. És 5 milliárd fölött lesz a vagyonadó. Igen, de az nem egy CIA kérdés, hanem az egy külön adó kérdés. Okay. És akkor most ugye a társasági adó van terítéken, amivel erősen támadják a Tisza pártot. Most ne spoilerezzük el, mert csinálok egy külön adó. Okay. Szóval, igen, csit. És akkor ilyenek vannak még, ami talán a azért szemezgetek, mert próbálom a gazdasági dolgokat kivenni, és nem a politikaiakat, hogy ugye lecsökkenteni az áfát különböző élelmiszereknél, megemelni a szociális területen dolgozóknak a bérét, a végrehajtási rendszerhez hozni, visszahozni a katát, egyébként, ha már adózás valamilyen formában. Szóval, hogy ezek lehetnek egy válságkezelésnek a lépései, nézek Imrére. Én azt gondolom, hogy igen, hogyha hogyant is mellé tennénk számszerűsítve, és vízióvá formálnánk, amit hiányolt Imre, akkor lehetne egyébként erről beszélni. Ezek jó elemei lehetnek, de azt kell látni, hogy minek, mi érdekében valósulnak ezek meg. Tehát mi az, amit el akarunk ezzel érni. Csak átláthatóvá tesszük a közbeszerzéseket. Tök jó. De mit akarunk közbeszereztetni? Építünk még 6 darab stadiont, és akkor azt olcsón építjük? Vagy mit építünk? Mondjuk felteszem, azt nem fog merni építeni. Nem, biztos megvan ez, tehát biztos megvannak e mögött a dolgok, de ezek inkább politikai ígéretek ma. Én azt gondolom, hogy ezeket ott is kell kezelni. Talán van arra hajlandóság, hogy ezeket meg is valósítsák. Nem tudom. Kiderül, ha és amennyiben megnyerik a választást áprilisban, ha nem, akkor marad, hát nem ami van, mert ugye nyilván megyünk tovább, de akkor viszont a Fidesznek kell kezelni azt, amit nem tudok más mondani, mint hogy ők okoztak, mert hiszen ők vannak 15 éve kormányon, tehát nagyon másra mutogatni ebben most nehéz lenne. Nyilván hosszú idősoros dolgokba vissza lehet mutogatni előző kormányokra is, de azért összességében 15 év alatt szerintem sok mindent lehetett volna csinálni, biztos sok mindent is csináltak, de felteszem, nem Gyurcsány Ferenc miatt tartunk jelen pillanatban most ott, ahol bármennyire is szeretnék ezt mondani. Szerintem igen. Mert azt mondom, hogy lehet, de 15 évük szerintem volt. Szerintem Gyurcsány Ferenc miatt szerintem tartunk. Is egyértelműen. Egyértelműen. Nem, ez nem. Kérdés nincs. Ez nem vicc. Tehát én azt gondolom, hogy azért tartunk ott, mert Gyurcsány nem hozott meg egy bátor válságkezelési döntést, hanem elmismásolta az összödi beszéd után a felelősségét. Ezért jutottunk el odáig, hogy kétharmaddal tudott nyerni a Fidesz. Ja, hát jó, ilyen értelemben, igen. Én pedig azon viszont kár egész. Én nem szeretném a Gyurcsányt felmenteni semmi alól, de az biztos, hogy 15 év, az 15 év. Ezt értem. De előtte meg a rendszerváltás óta volt másik évtizedek. Szóval én azt gondolom, hogy itt nagyon nagy hiba lenne egyiket, másikat kiemelni. Az, hogy ki mennyire hibás abban lehet, de ez egy nagyon szép csapatmunka, ami kormányváltásokon vagy kormányokon átívelő. Szóval, hogy ez egy szép együttműködésnek, a rossz együttműködésnek az eredménye, amiből teljesen hiányzik a hosszú távú vízió, és szerintem ez lesz itt a lényeg majd. Hogy most sikerül egy olyan pályára állítanunk a jövőben a gazdaságot, ami nem saját érdek, nem rövidtávú politikai érdek, hanem tényleg az ország érdekében történik. Ez egy csodás zárás. Nem volt szándékos, de én is ezt kívánom, és szerintem Imre is, úgyhogy kívánjátok te is ezt, vagy ti is ezt, és köszi, hogy velünk voltatok. Sziasztok! Sziasztok! Hello!